خودشان تالی عزیزم حرفی چیرینم حرفی چیرینم نمی آی نمی ری دی دی دی سایر سنگینم سایر سنگینم جو من رنگ رنگی عزیزم گل بنی گل دار گل بنی گل دار می زنی تنه نازارم و گل She bought.